یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو ایسے نافرمان لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ بالکل انصاف کے مطابق بات، کیونکہ جتنے ان کو موقع ملتا ہے اتنے ہی یہ زیادہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو اس لیے اگر یہ خواہش کی جائے کہ ان کو سزا ملے اور تاکہ یہ دوسرے لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ عین انصاف کے مطابق ہے. لیکن اللہ تعالی نے صبر کرنے کا حکم دیا، جلدی نہ کریں بلکہ آپ صبر کریں اور برداشت کریں. اور انما نعد لهم، ہم بھی شمار کر رہے ہیں ان کے لیے، شمار کرنا ان کی زندگی گن رہے ہیں، ان کے اعمال گن رہے ہیں، ہر چیز کو، ان کے سانس کے لمحات ہم گن رہے ہیں. تو مولت جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ اس کا قانون ہے. بدترین سے بدترین نافرمانوں کو بھی بسا اوقات مولت دیتا ہے، تو اس کے مطابق فرمائے آپ صبر کریں، جلدی نہ کریں. اگرچہ جلدی کرنا آپ کا کچھ برا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں اور آپ کے قلب مبارک میں یہ بات ہے کہ ان کو جتنا موقع ملے گا اتنے ہی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ گمراہ کریں. تو اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ بات ہے کہ ان کو خدا سزا دے تاکہ یہ ہٹ جائیں اور اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کر سکے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، آپ جلدی نہ کریں بلکہ آپ صبر کریں، ہم ان کی تمام حرکات سے واقف ہیں، اور ان کی سانسوں کو اور ان کے اعمال کو اور ان کی زندگی اور حیات کے دنوں کو گن رہے ہیں. تو آگے اللہ تعالی نے دونوں کا انجام بیان فرمایا، ایک طرف ایمان والوں کا انجام اور دوسری طرف ساتھ ساتھ ہی نافرمانوں کا انجام، اور کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جو مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی وہاں، اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. فرمایا آج تو ان کو ہوش نہیں ہے اور یہ تو کسی چیز پر دھیان کرنے کے لیے تیار نہیں، مگن ہے اب شیطانی خیالات کے اندر یہ لوگ. لیکن آگے ایک منزل ایسی آنے والی ہے، ارشاد ہوتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقیوں کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں، وفد ڈیپوٹیشن، جو سوار ہو کر سواری کے ساتھ اکرام اور اعزاز کے ساتھ جاتا. وفد ہمیشہ دنیا میں بڑی عزت کے ساتھ جاتے ہیں، اور جن کے پاس جاتے ہیں وہ بھی ان کا اکرام اور اعزاز کرتے ہیں. ڈیپوٹیشن جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ان کی کوئی تحقیر نہیں کرتا. دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ وفد جو بھی جائے گا، جہاں بھی جائے گا، اس کا اکرام کریں گے. وہ سوار ہو کر جائے گا اور اچھی وضع میں جائے گا، کیونکہ کسی مقصد کے لیے، سفارش کے لیے، کسی اعلی بات کے لیے، یہ مشکل بات کو حل کرنے کے لیے یہ وفد ہوتا ہے. تو جب اس کا بڑا اکرام ہوتا ہے تو متقی لوگ جب جائیں گے تو وہ تو وفد کی شکل میں جائیں گے، یعنی نہایت ہی اعزاز کے ساتھ. جیسا کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبر سے نکلتے وقت وہ سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے، ان کو سواری مل جائے گی. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تین قسم کے گروہ ہو جائیں گے، راغبین و راہبین، سب سے اعلی، خدا سے خوف کھانے والے، اس کی نعمتوں میں رغبت رکھنے والے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور مقرب ترین لوگوں کا گروہ ہوگا. اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو وہ سوار ہوں گے، مثلا اونٹ پر ایک آدمی سوار ہے یا دو یا تین، دس تک بھی ذکر فرمائے، یہ سواری پر جائیں گے. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ وہ سوار نہیں ہوں گے بلکہ تذلیل کے ساتھ وہ جائیں گے. और वो आग उनको घेरने वाली होगी, हर वक्त उनके साथ लाजम रहेगी, वो जहन्नम की आग के सजावार होंगे। ये तीन किस्म के ग्रोह होंगे। तो मुत्तकियों का जो ग्रोह है वो वफद की शक्ल में जाएगा बड़ी इज्जत के साथ। और फरमाया कि जो मुजरम लोग होंगे, हाँ तो ये वफद की बात ऐसी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी बाहर से वफद आते थे तो आप उनका इकराम करते थे, और हुजूर ने आखिरी वक्त में वसीयत भी फरमाई थी कि बाहर से जो वफद आए उनके साथ वैसा ही सलूक करना जैसा कि मैं सलूक करता हूं, उनके साथ बदसलूकी न। एक साल ऐसा था सन 9 हिजरी का साल के, जैसा कि तबकात इब्ने साद में लिखा हुआ है कि तकरीबन उस साल हुजूर की खिदमत अकदस में 150 वफूद आए थे, 150 वफद आपकी खिदमत में हाजिर, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ कबीलों से, और अक्सर व बेशतर ये इस्लाम कबूल करने के लिए या इस्लाम की हिदायत हासिल करने के लिए या हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत करने के लिए, आपकी मुलाकात का शरफ हासिल करने के लिए वफूद आए थे। तबकात इब्ने साद में जानवरों के वफद का भी जिक्र किया गया, जानवरों का वफद, भेड़ियों का वफद भी हुजूर की खिदमत में आया, 150 वफूद आए मुख्तलिफ जगहों से, अरब के मुख्तलिफ गोशों से, आप उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। वो कैसे भी हों, उनका अकीदा कैसा भी हो, बहरहाल उनको अच्छे तरीके से उतारते थे और उनकी खिदमत का हुक्म देते थे। बाद मुशरिकीन का वफद, कबीला सकीफ का वफद आया तो हुजूर ने फरमाया मस्जिद के सैन के अंदर खेमा लगा दो इनके लिए, मस्जिद के सैन में खेमे लगा रो। लोगों ने अर्ज किया कि हजरत ये तो पलीत लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, तो इनको कैसे अब मस्जिद के अंदर। आपने फरमाया अंजासम मलान फुसेम, इनकी निजासत इनके नफ्सों में भरी हुई है, कोई जमीन पर थोड़ी गिरती है। मसलियत ये थी कि मस्जिद के अंदर रहेंगे ये तो हमारे आमाल देखेंगे, हमारी इबादत देखेंगे, करीब से देखेंगे, इनको पता चलेगा कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज किस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि तो दूसरी जगह ठहरा दीजिए उनको पूरा अंदाजा नहीं होगा। मसलियत थी इसके अंदर, मस्जिद के अंदर ठहराया गया, खेमे लगाए गए, और भी उनके लिए जो भी वफद आता था उनके खाने का इंतजाम, उनको ठहराने का इंतजाम, उनके साथ गुफ्तगू करने का, हत्ता के मुसैलमा कज़ाब का वफद, हुज़ूर ने उनके साथ भी बदसलूकी नहीं की। ये फरमाया कि उनका जवाब दिया उसकी बातों का, लेकिन बदसलूकी नहीं की उसके साथ भी। तो बहरहाल ये वफद जो होता है ये इकराम और एजाज का मुस्तहिक होता है, तो ईमान वाले जो जाएंगे वो हशर में आगे तो वो बड़े एजाज और इकराम के साथ, जैसा वफद और डेपुटेशन जाता है, सवार होंगे और इज्जत के साथ जाएंगे, बरखिलाफ इसके कि मुजरमों को हम चलाएंगे जहन्नम की तरफ प्यासे जानवरों की तरह, जैसा ऊंट प्यासे हो जाते हैं तो उस जाते हैं कई कई दिन की प्यास होती है, फिर उनको जल्दी से हांक कर पानी पर ले जाया जाता है ताकि ये पानी पी लें, तो प्यासे जानवरों की तरह उनको हांक कर ले जाया जाएगा, वो जहन्नम की तरफ जाएंगे, क्योंकि हिसाब किताब के बाद आखिरी मंजिल उनकी वही होगी, जहन्नम होगी। फिर ये मुजरिम लोग ऐसे हैं ला यमलिकून शफा, ये किसी किस्म की शफात के मालिक नहीं होंगे, क्योंकि मुशरिक मुनाफिक और काफिर की कोई सिफारिश नहीं करेगा, यानी शफात के मालिक नहीं होंगे, इनको हासिल नहीं होगी शफात, क्यों ये उसके आल ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि शफाती, मेरी शफात मेरी उम्मत के लोगों में से उनके हिस्से में आएगी, लिमन ला युशरिकु बिल्लाह शैया, جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، جس کا ایمان صحیح ہے، عقیدہ پاک ہے، منافق کافر مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی، کہ ان کا عقیدہ ناپاک ہے، تو یہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں۔ اللہ نے شفاعت کا مرجع قرآن میں دو چیزوں کی طرف قرار دیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کی بات اللہ کو پسند ہوگی، اور بات جو ہے وہ ایمان والی ہی اللہ کو پسند ہے، اس کا فیصلہ بھی قرآن میں وَإِن تُؤْمِنُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، ایمان لاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو خدا راضی نہیں ہوگا۔ کسی بدعقیدہ کی بات اللہ کو پسند نہیں، لہذا کسی بدعقیدہ آدمی کی سفارش نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے اور اس کے اختیار سے سفارش ہوگی۔ کل للہ شفاعت جمیع، شفاعت کا اختیار سب اللہ کے پاس، نبی ملائکہ جو بھی مخلوق کے مقرب ہیں وہ اللہ تعالی کی مرضی سے اور اس کی اجازت سے سفارش کریں گے، جس کے بارے میں حکم ہوگا خود بخود نہیں کریں گے، نہ کوئی کر سکتا۔ منزل یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو خدا قدوس کے سامنے سفارش کا دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ حساب قرآن میں موجود ہے ساری بات۔ مشرک اور کافر لوگ جبری سفارش کے قائل ہیں، یہ مسیح علیہ السلام کو الہ ماننے والے بھی، ان کی الوہیت اور کفارے کا عقیدہ مان لو، ہر حالت میں وہ تم کو سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہود بھی یہ عقیدہ رکھتے، ابراہیم علیہ السلام بس ختنہ کیا ہوا ہو یہودی کا، کسی کو نہیں گرنے دیں گے جہنم میں، اور اسی طرح دوسرے بھی مشرک تمام۔ پیر پرست اپنے پیروں کے بارے میں یہ غلط تصور رکھتے ہیں، بس پیر کی بیعت کر لی اور اس میں شریک ہو گئے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا بازو پکڑ کر کے ہم کو پار کر دیں گے۔ اشیاء نے اعتقاد بنایا حسین کا ماتم کرو اور ان کا نام لو، بس باقی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، وہ لے جائیں گے جنت میں، بس ان کا نعرہ لگاؤ، ان کا نام لو، بس اس کو میں یار قرار دیا، طرح طرح سے یہ جبری سفارش ہے، یہ سب مشرکانہ خیالات ہیں، اور یہ شفاعت نہیں ہے قرآن میں اور اسلام میں۔ تو فرمایا کہ مجرم تو شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے، ہاں شفاعت کا مالک وہ ہوگا، من اتخذ، جس نے بنایا ہے خدا رحمان کے پاس عہد، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر یقین رکھا، کہ جو آدمی توحید اور رسالت کے عقیدے پر پختہ یقین رکھے گا، شک نہیں کرے گا، تو خدا تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچائے گا، خدا کا عہد ہے یہ اسے۔ تو رحمان، خدا رحمان کے پاس عہد یہ ہے کہ خدا کی توحید کے عقیدے کا اقرار کرنے والا ہو اور دل میں، اور رسالت کا یعنی ایمان کا اقرار اور تصدیق کرنے والا ہو، اس نے گویا خدا کے پاس عہد پکڑ رکھا ہے، وہ اس کے حق میں سفارش ہوگی اور وہ نجات پائے گا۔ چنانچہ امام رازی رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے جو یہ عہد نامے والی روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص عاجز ہے کہ روزمرہ صبح شام اس قسم کا عہد وہ خدا کے ساتھ کرے، اللہم انی عہد الیک فی ھذہ الحیاۃ الدنیا بانی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدن عبدک و رسولک فان نفسی تقربنی الی الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اثق الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفینی ہے یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ اے خدائے قدوس میں تیرے سامنے عہد کرتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. اے خدا اگر تو مجھ کو میرے نفس کی طرف سونپ دے گا تو میں شر کے قریب ہو جاؤں گا, خیر سے دور ہو جاؤں گا. اے خداوند کریم مجھ کو سوائے تیری رحمت کے اور کوئی سہارا نہیں ہے اور کوئی اعتماد نہیں. میں عہد کرتا ہوں اس دنیا میں اس بات کا, اس کو قیامت والے دن مجھے یعنی اس عہد کو پورا کرنا. جب یہ ایک بندہ یہ عہد کرتا ہے فرمایا اس کو لکھ کر عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے, قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ جن کا عہد ہے خدا رحمان کے پاس وہ آ جائے سامنے. توفینی یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد, یہ اشارہ یہ عہد نامہ. خدا تعالی کی وحدانیت کا اقرار, نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار, اپنی عاجزی اور بے کسی کا اعتراف, سوائے تیری رحمت کی کوئی چارہ نہیں میرا. انی لا اثق الا برحمتک, میں تیری رحمت پر ہی اعتماد رکھتا ہوں. اگر تیری رحمت شامل حال ہو تو ہماری نجات ہوگی, ہم کو توفیق ملے گی, ورنہ کچھ بھی نہیں. تو جس نے خدا رحمان کے پاس عہد پکڑا ہے تو اس کو سفارش مفید ہوگی, مجرموں کے لیے سفارش نہیں ہوگی اور ان کا حال برا ہوگا. اسے پیاسے جانوروں کی طرح ان کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا, برخلاف اس کے کہ ایمان والوں کو بڑی عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ, جیسا کہ ڈیپوٹیشن کا اکرام ہوتا ہے, اعزاز ہوتا ہے, اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور بال انتہا وہ اس کی رحمت کے مقام تک پہنچ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا فجدا تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, اور کہا ان لوگوں نے جو کفر اور شرک کرنے والے ہیں کہ بنا لیا ہے خدا رحمان نے بیٹا. لقد جئتم, البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک بات بڑی ناگوار, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے اور شق ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ گر کر, اس وجہ سے کہ پکارتے ہیں یہ لوگ رحمان کے لیے اولاد اور نہیں لائق رحمان کے لیے کہ وہ بنائے اولاد. ان کل من فی السماوات, جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ خدا رحمان کے سامنے بندہ ہو کر آئے گا. البتہ تحقیق ان کو گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے ان کو شمار کرنا, اور ہر ایک ان میں سے آئے گا اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا. پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کرنے والوں کا رد اور ان کا انجام بیان فرمایا ہے. قیامت کو جو حالات ان کے ساتھ پیش آنے والے ہیں ان کو بیان کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ وفد کی شکل میں خدا رحمان کے سامنے پیش ہوں گے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ, اور برخلاف اس کے کہ جو مجرم ہوں گے کفر شرک کرنے والے ہوں گے وہ ہانک کر لے جائے جائیں گے جس طرح پیاسے جانوروں کو ہانک کر لے جایا جاتا ہے، نہایت ہی بے قدری کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ ان کو لے جایا جائے گا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کرنے والوں کے گندے عقیدے کا ذکر فرمایا، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، پھر سورہ کاف کی ابتدا میں، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے تذکرے میں بھی یہی بات بیان کی گئی، لم یتخذ ولدا ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ حقیقی نہ مجازی، نہ خدا نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اور نہ کوئی اس کی جنس سے ہے، اور نہ اس کو ضرورت ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو، اور نہ اس کو سلسلہ نسب آگے باقی رکھنے کے لیے شوق ہو، وہ تو قادر مطلق ہے، مختار مطلق ہے، اور تمام قوتوں کا سر چشمہ ہے خدا تعالی کی ذات۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے سورہ کاف کی ابتدائی آیات کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے، اس لیے نازل کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ڈرا دیا جائے ان لوگوں کو کہ جو خدا کے لیے اولاد کا سیدھا تجویز کرتے ہیں۔ ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ ان لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، ڈرا دیا جائے جو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ تجویز کرتے ہیں۔ پھر مسیح علیہ السلام کی ولادت کے بعد اللہ تعالی نے ان کی زبان سے جو کلمات بچپن کے اندر اور چھوٹی عمر کے اندر جبکہ بچے بولتے نہیں اللہ نے بلوایا تھا، تو ان کی زبان سے پہلا کلمہ یہ نکلا تھا، انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آگے سارے بیان کے بعد اللہ تعالی نے ما کان للہ یتخذ ولدا سبحانہ، خدا کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اپنا۔ تو یہ جو باطل عقیدہ ہے، اور اس باطل عقیدے کے اندر عیسائی تو اکثر مبتلا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائیوں کی اکثریت اس غلط اور باطل عقیدے کے اندر مبتلا ہے، اور یہودیوں کا بھی ایک فرقہ، یہودی تھوڑے ہیں لیکن ایک فرقہ ضرور ان کا ہے کہ جن کا یہ اعتقاد ہے، وقالوا عزیر ابن اللہ، عزیر خدا کا بیٹا ہے، عزیری فرقہ، سارے یہودی نہیں بلکہ ایک فرقہ ان کا، وہ تھوڑی مقدار میں، لیکن وہ بھی ابنیت کے عقیدے کے قائل ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا۔ اور مشرکین عرب بھی اس اعتقاد باطل کے حامل تھے، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزر چکا ہے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ باطل عقیدہ مشرکین عرب میں بھی تھا، اور ہندوستان کے پرانے مشرکوں کے اندر بھی اور آج بھی ہے، دیوی دیوتا کا اعتقاد رکھنے والے اور فرشتوں کے بارے میں وہ بھی تقریباً اسی قسم کا خیال رکھتے ہیں، یہ خدا کی بیٹیاں ہیں الیاذ باللہ۔ یہ سب لوگ باطل عقیدے کے حامل ہیں، اللہ تعالی نے اسی باطل عقیدے کا رد فرمایا ہے، اور یہ عقیدہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر حجاب سوئے معرفت دو وجہ سے آتا ہے، حجاب سوئے معرفت، تین قسم کے حجابات ہوتے ہیں جو انسانوں پر پڑے رہتے ہیں، حجاب طبع ہوتا ہے، حجاب رسم ہوتا ہے، اس میں تو اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ حجاب طبع سے مراد ہے کہ انسان صرف مادیت میں پھنسا رہے، جسم کو سنوارنے کے لیے سب کام کرتا رہے بس، اور کچھ اس کے پیش نظر کوئی چیز نہ ہو۔ اور حجاب رسم یہ ہے کہ قوم، قبیلہ، ملک کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اسی کو کر رہا، کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے، نہ کوئی قبر کا غم ہے، نہ کوئی اور، بلکہ قوم کے رسم رسوم میں ہی مبتلا ہے، جو جیسا کرتے ہیں ویسا کر رہا۔ یہ بڑے حجاب ہیں، ان حجابات کے اندر انسان اکثر پھنسے رہتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے اور خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انسان خالی دنیا سے جاتے ہیں۔ اور تیسرا حجاب سوء معرفت ہے، اگر دونوں حجابوں سے آدمی نکل جائے تو تیسرے حجاب میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ جو اس تیسرے حجاب سے نکلے گا وہی انسان کامیاب ہوگا آخرت میں۔ سوء معرفت یعنی خدا کی پہچان ہے لیکن صحیح پہچان نہیں۔ پہچان تو ہے، اب دنیا کی اکثر مذاہب کے لوگ خدا کو پہچانتے ہیں، ہندو پہچانتا ہے، سکھ پہچانتا ہے، یہودی پہچانتے ہیں، نصارہ، لیکن صحیح نہیں پہچان، پہچان صحیح نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ما قدر اللہ حق قدری، خدا کو جس طرح پہچاننا چاہیے تھا اس طرح نہیں پہچان۔ تو غلط پہچاننا جو ہے یہ حجاب سوء معرفت ہے، اور اس کے اندر دو بیماریاں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یا انسان شرک میں مبتلا ہوتا اور وہ اس طرح کہ مخلوق کے اندر اللہ کی صفت ثابت کرتا، خدا کی خاص صفات جو ہیں ان میں سے کوئی صفت مخلوق کے لیے ثابت کرے گا تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ خدا علیم کل ہے، اگر کسی کے بارے میں یہ تصور رکھے گا کہ یہ بھی سب کچھ جانتا ہے تو بھی شرک میں مبتلا ہو گیا۔ خدا قادر مطلق ہے، تو اگر کسی کے بارے میں یہ تصور قائم کر لے کہ یہ بھی کر سکتا ہے، ہر قسم کی مراد پوری کر سکتا ہے، یہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ خدا کی قدرت تامہ جو ہے وہ مخلوق میں ثابت کی، مشیت، ارادہ، خالقیت کہ خدا کے سوا اور بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے، تو یہ خاص صفات، مدبر ہونے کی بات اگر کسی مخلوق میں ثابت کر لے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ حجاب سوء معرفت میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یا انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے کہ خدا کی خاص صفت مخلوق میں ثابت کر لے۔ صفات مختصہ یاد رکھنا چاہیے، خاص صفات جو ہیں وہ ان میں سے کوئی صفت بھی مخلوق کے لیے ثابت کرے گا، کسی کے لیے، پیغمبر کے لیے، فرشتوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، نیک کے لیے، بد کے لیے، جس کے لیے بھی ثابت کرے گا وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، اور حجاب سوء معرفت اس پر پڑے گا، اور یا پھر تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہوتا۔ اور تشبیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مخلوق کی صفت ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کی، یہ ابنیت کا عقیدہ یہی ہے۔ اولاد کا ہونا، بیٹوں بیٹیوں کا ہونا، سلسلہ نسب کا ہونا، یہ مخلوق کی صفت ہے، اس کو جو اللہ کے لیے ثابت کرے گا وہ تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہو کر کافر ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں ہیں، یا تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہوتا ہے کہ مخلوق کی صفت اللہ کے لیے ثابت کی، اور یا شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ مخلوق میں ثابت کی۔ یہ حجاب سوء معرفت ہے کہ خدا کو پہچانا لیکن صحیح نہیں پہچانا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا تھا تو ان کی ذمہ دو ڈیوٹیاں تھیں، ایک بطور حاکم کے بھی ان کا فریضہ تھا اور دوسرا مبلغ ہونے کی حیثیت۔ تو وہاں جو تبلیغ کی بات تھی وہ اس طرح حضور نے فرمائی کہ بھائی سب سے پہلے جا کر تم جہاں جاؤ گے وہاں اہل کتاب رہتے ہیں، نصارہ رہتے ہیں، یہود رہتے ہیں، سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا. وہاں الفاظ ہیں مسلم شریف میں فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ، جب ان لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا صحیح طریقے پر، پھر ان کو بتلانا کہ اللہ نے پانچ نمازیں بھی فرض کی ہیں اور رمضان کے روزے بھی فرض قرار دیے، زکات بھی فرض. یہ الفاظ موجود ہیں. معلوم ہوا وہ یہود اہل کتابیں اللہ کو پہچانتے ہیں لیکن صحیح نہیں پہچانتے. جب صحیح پہچان لیں، صحیح پہچاننا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں ان پر صحیح اعتقاد رکھنا. خدا منزہ ہے، پہچانا ایسا پہچانا کہ صاحب اولاد مانا تو کیا پہچانا ہو، وہ پہچاننا نہ پہچاننے کے برابر ہے، اس پر نجات نہیں مل سکے گی. صحیح پہچانے گا تنزیہ کے صفت کے ساتھ کہ خدا کی ذات منزہ ہے اور پاک ہے ہر کمزوری سے، اولاد سے، نقص سے، بیوی سے، عیب سے. جب اس صفت کے ساتھ پہچانے گا وہ معرفت صحیح ہوگی، اس کے ساتھ ایمان قائم ہوگا. تو یہ عقیدہ تشبیہ ہے کہ اللہ کے لیے مخلوق کی صفت ثابت کرنا، صاحب اولاد ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، یہ صفت اللہ کے لیے ثابت کر کے تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہو کر کافر ہو جاتے ہیں انسان. فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن، اور کہا انہوں نے شرک کرنے والوں نے، کوئی بھی ہو، یہود ہو یا نصارہ ہو یا مشرکین عرب ہوں یا دوسرے علاقوں کے مشرک ہوں، انہوں نے کہا کہ خدا رحمان نے اولاد بنا لی ہے. اولاد نہ حقیقی ہو سکتی ہے خدا کی نہ مجازی. حقیقی اس لیے کہ اولاد ہم جنس ہوتی ہے، جب اللہ کے لیے حقیقی اولاد بناؤ گے تو خدا تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا، وہ تو مخلوق کی طرح ہو جائے گا. یہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہم جنس ہوتی ہے، اس کی جنسیت ایک ہوتی ہے اور مرکب ہوتی ہے، پھر خدا بسیط نہیں رہے گا، حادث ہو جائے گا، قدیم نہیں رہے گا. اور وہ اس عیب کے اندر جو کمزوری اور ضعف ہے مخلوق کی، اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو وہ تو خدا اور الہ ہونے کے لائق نہیں ہے. اور یا پھر حقیقی اولاد نہیں بلکہ مجازی اولاد. مجازی یہ جیسا کہ کسی کو پیار کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے ہمارا، اور اس کو اختیار دیتے ہیں مشرک لوگ اور یہ عیسائی لوگ بھی، یہ کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا پیارا بنایا مطلب، اور اختیار دیا ہے وہ جو چاہے کرے، وہ یعنی پیارا ہونے کی وجہ سے. بیٹے سے مراد ہے پیارا، محبوب، پھر اس پر بندے کا اطلاق نہیں کرتے، وہ عبد کا اطلاق نہیں کرتے، کہتے توہین ہے اسے. تو اللہ کے پیارے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، محبوب ہیں، اور ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں، تو یہی شرک ہے اور یہی کفر ہے. اللہ نے نہ بیٹا بنایا، نہ اختیار دیا، نہ کام کسی کے سپرد کیے. یدبر من السماء الى الارض، بلندیوں سے پستی تک خود تدبیر کرتا ہے. تدبیر کے اندر کوئی شریک نہیں ہے. جو کہے گا کہ خدا کے ساتھ تدبیر کی صفت میں کوئی اور بھی شریک ہے وہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا. وہ وحدہ لا شریک ہے، خالقیت میں، واجب الوجود ہونے میں، اور تدبیر میں بھی، اور عبادت میں بھی، سب چیزوں میں وہ وحدہ لا شریک ہے. دو درجوں میں تو مشرک لوگ بھی مانتے ہیں کہ خالق بھی خدا ہے اور واجب الوجود بھی خدا ہے، لیکن تدبیر کے اندر آ کر دوسروں کو شریک کرتے ہیں. ان کو بھی کوئی اختیار دیا ہوا تھوڑا بہت، یہ بھی لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. اسی بنا پر پھر مختلف قسم کی شکلیں، وہ شرک کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، نذرانے کرتے ہیں، کہیں مطلب ہے ان کی تعظیم کی جاتی ہے، کہیں ان کی دعائی دی جاتی ہے، کہیں ان کو پکارا جاتا ہے، تو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور عبادت کے اندر بھی اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کیا جاتا. یہ شرک کی دونوں قسمیں عام ہیں دنیا کے اندر، تدبیر کے اندر اور عبادت کے اندر شرک عام خاص پایا جاتا ہے. اور کہا انہوں نے شرک اور کفر کرنے والوں نے، یہ بنا لیا ہے خدا نے بیٹا. فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، لائے ہو تم ایک بڑی بری بات. یہ بات خدا کے بارے میں یہ کہنا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، کہ دیکھو لوگ خدا کے لیے بیٹے جیسا گندا عقیدہ تجویز کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا رہتا ہے، رزق بھی دیتا رہتا ہے، جلدی گرفت بھی نہیں کرتا بعضوں کا، حالانکہ یہ سخت گستاخی کا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. ادا کا معنی منکر، ناپسندیدہ، بہت ہی برا کلمہ ہے یہ کہ خدا نے بیٹا بنا لیا. نہ خدا کا حقیقی بیٹا نہ مجازی بیٹا بنانے کی یہ احتیاج کی نشانی ہے. بیٹا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ نسب آگے قائم رہے، نام قائم رہے، وہ تو محتاج کا کام ہے، یا ضرورت کے وقت خدمت کر سکے، کما کر دے سکے. تو یہ تو سمدیت کے خلاف ہے، خدا کی استغنا کے خلاف ہے. هو الغنی، غنی تو وہی ہے، سمد وہی ہے، بے نیاز وہی ہے، تو اس کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ تو افتقار ہے. انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، اللہ غنی ہے. تو یہ بہت ہی برا کلمہ ہے، ایسا برا کلمہ قریب ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو کر گر پڑے. یعنی اتنا قبیح کلمہ ہے کہ اس پر اگر خدا کا غضب بھڑک اٹھے تو یہ تمام چیزیں درم برم ہو کر رہ جائیں. لیکن خدا حلیم ہے، بردبار ہے، پھر بھی مولد دیتا رہتا ہے. لیکن یہ کلمہ اتنا قبیح ہے کہ پہاڑ گر پڑے، زمین شک ہو جائے اور آسمان پھٹ پڑے، اس سے اتنا قبیح اور برا کلمہ ہے خدا کے لیے اولاد کا عقیدہ تجویز کرنا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ کلمہ تو بہت سخت ہے، اس کا اثر تو اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان چک ہو جائے، پہاڑ ریزا ریزا ہو کر گر پڑے. لیکن سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ مثل کلمۃ خبیثۃ تصد من فوق الارض کا شجرت خبیثۃ تصد من فوق الارض مالہا من قرا، خبیث کلمے کی مثال ایسی ہے جیسا خبیث درخت، آندرائن کا درخت جو ہوتا ہے. خبیث کلمے سے مراد شرک کا کلمہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں شرک کا کلمہ، کفر کا کلمہ، یہ خبیث کلمہ ہے جس کو انسان اپنی زبانوں سے کہتے ہیں اور دل میں اس کا اعتقاد رکھتے ہیں. یہ خبیث کلمہ ہے، ناپاک. اور پھر فرمایا اس خبیث درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو زمین کے اوپر ہی اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اندر نہیں ہوتی، جیسا کہ اندرائن کا درخت ہوتا ہے، تمبے کا درخت، اس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست نہیں ہوتی، اوپر اوپر ہی ہوتی ہیں، ذرا سی ٹھوکر ماری جائے وہ نکل آتی ہے زمین، اور پھل اس کا کڑوا اور بہت ہی بد ذائقہ ہوتا ہے. تو اللہ نے شرک کے کلمے کو اس خبیث درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اس کی جڑیں کھوکھلی بتلائی ہیں. تو وہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا کمزور ہوتا ہے، پائیداری نہیں ہوتی اس، اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا سخت ہوتا ہے، ایسا سخت کہ جس سے آسمان بھی پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر پڑے. مفسرین کرام فرماتے ہیں بظاہر یہ آپس میں تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے. امام محمد ابن ابی بکر عبد القادر رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے کلمے کا زوف بیان کیا، توحید کا کلمہ، پاک کلمہ مضبوط ہوتا ہے اور پائیدار ہوتا ہے، اور شرک کا کلمہ یہ کھوکھلا ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، ناپائیدار ہوتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، مٹنے والی چیز. وہاں زوف بیان کیا گیا ہے اور یہاں اس کی قباحت بیان کی گئی. مضبوطی نہیں، یہ قباحت. اس مقام میں کلمہ شرک اور عقیدہ کفر اور عقیدہ شرک کی قباحت اور برائی بیان کی گئی، بہت برا ہے. یہ نہیں کہ وہ مضبوط ہے، مضبوط نہیں ہوتا، کھوکھلا ہوتا ہے. پائیدار تو ایمان کا کلمہ ہوتا ہے، توحید کا. تو یہاں پر اس کا یعنی قبیح ہونا، برا ہونا بیان کی گئی، اور وہاں اس کی کمزوری بیان کی، مضبوطی نہیں ہے اس کے اندر، تاکہ یہ کہا جائے کہ اس سے مضبوطی مار. یہ قباحت بیان ہوئی، برائی بیان ہوئی ہے، بہت برا کلمہ. یہ کہ پکاریں رحمان کے لیے اولاد اور نہیں لائق رحمان، خدا رحمان کے لیے وہ کسی کو بیٹا بنا، وہ محتاج ہے یا اس کو کسی نسب کی ضرورت ہے، کما کر کھلانے والے کی ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، شان سمدیت کے خلاف ہے یہ اعتقاد رکھنا. اور پھر اللہ تعالی کے ساتھ تمام کائنات کی نسبت، وہ باپ بیٹے کی نسبت نہیں ہے، بلکہ خالق مخلوق کی نسبت ہے. مخلوق ساری، اور ایک طرف خالق، اور جو مخلوق ہے، کل من فی السماوات والارض الا الرحمن عبدا، اللہ کے سامنے عاجز اور غلام ہو کر آنے والے، سب عاجز اور غلام ہیں. بیٹے اور غلام ہونے میں بڑا فرق ہے، بیٹا مساوی ہوتا ہے، ہم جلس ہوتا ہے، غلام محکوم ہوتا ہے. تو سارے کے سارے غلام ہیں، عبد ہیں، بیٹا نہیں ہے کوئی، سارے عاجز ہیں، محتاج ہیں، سب محتاج ہو کر ہی خدا کے سامنے جاتے ہیں، کوئی خود مختار نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مخلوق کے درمیان اور خالق کے درمیان نسبت یہ عبد اور معبود کی ہے، خدا معبود ہے، یہ عبد ہیں مخلوق، اور یہ غلام ہیں، وہ قادر ہے. اور اولاد کا عقیدہ اس کے منافی ہے، کیونکہ وہ برابر ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور پھر جتنے بھی ہیں مخلوق کے، احسام شمار کیا یعنی گھیر لیا، سب کو احاطہ کیے، واللہ بکل شین محیط، احاطہ کیے ہوئے اور ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، ہر انسان مخلوق کا ہر فرد اور اس کا عمل، اس کی نقل و حرکت، سب اس نے گینی ہوئی شمار کر رکھا. اور جب قیامت کا دن ہوگا، وَكُلُّ مَا آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت والے دن ہر ایک خدا رحمان کے سامنے تنے تنہا پیش ہوگا، نہ ساتھ بیٹھوں کا اور نہ خاندان کا جتھا ہوگا، نہ ملٹری اور فوج ہوگی، نہ باڈی گارڈ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تنے تنہا. اور وہ بھی حشر کے میدان میں تو برے نہیں ہوں گے، ابتدا لباس تو آگے چل کر قسمت سے نصیب ہوگا جس کو ہوگا، بالکل تنے تنہا، نہ مال ہے نہ اولاد ہے، اور نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر ایک اس طرح خدا کے سامنے پیش ہوگا. تو اب یہ عقیدہ کتنا گستاخی اور بے ادبی والا ہے کہ خدا کے لیے اولاد کا تجویز کرنا، کہ خدا نے اولاد بنا، اولاد کی طرح محبوب بنا لیا، اس کو اختیار دے دیا لوگوں کی حاجتیں پوری کرے، جیسا مسیح علیہ السلام کے بارے میں خیال رکھتے ہیں لوگ. یا حقیقتاً علیہ باللہ خدا کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ مشرق ایسے جو حال بھی تھے جنہوں نے حضرت مریم کو مادر خدا کہا اور مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا. یہ گندا عقیدہ اللہ نے اس کا رد فرمایا، اور یہ تمام مسلسل ان تینوں صورتوں کے اندر یہ رد آ رہا کہ یہ عقیدہ بہت ہے دنیا کے اندر. عیسائیوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے، یہودیوں کا ایک فرقہ، مشرقین کے کئی گروہ اس کے اندر مبتلا ہے. یہ شدید گندا عقیدہ پھیلا ہوا ہے دنیا، اس کا رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا.